אנחנו בלייב, ככה זה נראה לפחות, ויכול להיות שלא שמתם לב, אבל קרן איתנו היום, שזה משהו שלא היה לנו בשבועיים האחרונים, בשבילכם, בשתי תוכניות האחרונות. אני הייתי קיימת בשלושת השבועות כן, האחרונים, יש נכון, לציין, רק, פשוט לא במרחב עם אינטרנט. אתם צופים בתוכנית החללית. החללית! התוכנית שבה אנחנו מספרים לכם על הדברים חמים והכי עדכניים שקורים היום בחלל. בתוספת בובות חלל. גם קוראים. ככה זה נראה לפחות. יכול להיות שלא שמתם לב, אבל... רגע, אוי לא, אוי לא, פידבק, הצופים לא שומעים את הפידבק? אוקיי. שמי יואב לנצמן, אני מהנדס חלל וגיאופיזיקאי. אני מרצה לענייני חלל וכותב את הבלוג ועמוד הפייסבוק, שנקרא מסה קריטית. ומנחה את התוכנית הזו כבר כמעט שנתיים, שזה בכלל הישג מדהים. You're kidding me. בחודש הבא זה יהיה שנתיים. שנתיים? איתי בצוות, בפיקת התוכנית, דוקטור קרן לנצמן, כותבת הבלוג סוף העולם, מבט מהיציאה. שלום! מומחית לאפידמיולוגיה ובריאות הציבור. נכון, זה מה שאני עשיתי בשלושת השבועות האחרונים באפריקה. כן, וחזרה מדרום סודאן, of all places. זה מקום אמיתי בחיי, ואנשים בביקורת הגבולות צחקו כשאמרתי להם את זה. אוקיי, טוב, אוקיי, כנראה זה לא רגיל כל כך שאנשים מדרום סודאן נכנסים דרך נמל התעופה לישראל. איתנו... רגע! מה? בסוף אנחנו עושים את זה, שכחתי. איתנו יעל הילמן, דוקטורנטית מאוניברסיטת תל אביב, חוקרת סופרנובות מדגם... אחד בי. אחד איי. חברנו הקבוע, עופר מתוקי, עכשיו נמצא אי שם באירופה באיזושהי הופעת מטל כלשהי. הוא עושה דברים נורא מגניבים עכשיו, עופר. כן, אז הוא אמר שבזמן שאנחנו נעשה את התוכנית, אז הוא יטלטל את ראשו מצד לצד או משהו כזה. אז אנחנו שמחים בשמחתו. ובתוכנית מתאורח ידיד ותיק שלנו, דוקטור דוד פולישוק. אסטרונום? אסטרונום? מומחה למדעים פלנטריים, אסטרואידים ועצמים נוספים במערכת השמש. נלך על זה. ממכון ויצמן. למדע. מה שלומכם, יואב וקרן? שלום! שלומנו מצוין ואנחנו מאוד מאוד שמחים שאתה מתארח שוב בתוכנית שלנו. אם מדברים על מכון ויצמן... אנחנו תכף נגיד את כל הדברים. אוקיי. עכשיו זה קטע שאני עושה. ראשית, קרן תספר לנו, לכם יותר נכון, איך להגיב או לכתוב שאלות בתוכנית. כן, כן. אני נורא נורא מתרגשת לעשות את זה, כי עבר כל כך הרבה זמן, ואז שעשיתי את זה, אני מקווה שאני אזכר. אז ככה, אם אתם רוצים לשאול אותנו שאלות, יש לכם כמה דרכים לעשות זאת. דרך א', אתם מוזמנים לשאול שאלות פה למטה, בקומנטס, לשאול אותנו שאלות, ואנא סמנו רק בשתי כוכביות, כדי שנרעד. אופציה ב', זה היה ביוטיוב, הכוונה. ביוטיוב, ביוטיוב, ביוטיוב. אופציה ב', דרך פייסבוק, נפתח שם כבר שרשור שאלות, בדף האירוע של, של האירוע של התוכנית, אתם מוזמנים לשאול שם שאלות, ולהעיר הערות ולתחכם התחכמויות. אופציה ג', זה דרך טוויטר, השתמשו בהשטג החללית, ואני אסתכל עליו ואני אגיד, היי, הנה שאלה, לא, לא, לא. סוף סוף מישהו שואל שאלה דרך טוויטר. כן, זה יהיה ממש מגניב. אל תשאלו שאלה דרך טוויטר, אני מתחילה, אנשי טוויטר, אני מתחילה קצת להתייאש מכם, זה כאילו שאתם לא צופים בתוכנית. והאופציה החביבה והאהובה על כולנו זה להשתמש ב-Q&A. אתם לוחצים פה, פה איפשהו למטה, תאמינו לי, יש פה למטה איזשהו לינק שאתם לוחצים עליו, אתם לוחצים עליו, כתוב עליו, become a part of the conversation, אתם לא תעלו לשידור. אבל השאלה שאתם תשאלו, כן תעלה, ואנחנו נראה אותה בצד ונוכל להתייחס אליה מיד, וזה יהיה לנו נורא כיף, ונסלח, ונשאיר. וזה דרך מצוינת, כי זה נשמר יחד עם הסרטון, ואז מי לנצח. שצופה בתוכנית יכול פשוט ללחוץ על השאלה ולהגיע ישר לקטע שבו עונים עליה. אם אנשים נותנים לי ללחוץ על השאלה כדי להפעיל את ה-Q&A. אנשים כן. זה אני. כן. אוקיי. כן, כי דוד אף פעם לא הספיק לעשות בעיות, ויעל אף פעם לא עושה בעיות. נכון. האמת היא שזה... אני תמיד עושה בעיות. אני תמיד עושה בעיות, ועכשיו יש לי הערה קטנה, גם אם ישאלו שאלות Q&A, אנחנו לא נשאיר in sign up for that. אוקיי. אני... לא שער בשידור חי. אני רוצה להודות לאל מילר שכבר שאל שאלה, והוא שאל אותה גם בפייסבוק וגם ב-Q&A, ולכן הוא יקבל תשובה אחת. כשנגיע לזה. אבל כשנגיע לזה. ותגיד לנו, נכון, ויצמן! זה מה שאני עומד להגיד. יש לנו, קודם כל, במכון ויצמן, יותר נכון במכון דוידסון, שהוא חלק מה... הזרוע החינוכית של מכון ויצמן או משהו כזה. הזרוע המבצעית. יש כנס בנושא תקשורת המדע ימים רביעי וחמישי בשבוע הקרוב. הכנס הזה נועד בשביל אנשי מדע ואנשי תקשורת, ונועד בשביל לחבר בעצם בין אנשי מדע ובין אנשים שמנגישים את תוכן המדעי לציבור, כמונו. מגיעים אורחים מחול, מגיעים אנשי תקשורת מהארץ, ובין השאר יש שם דוכנים של מיזמים שעושים את העבודה הזו בעצם בצורה פרטית, עצמאית, יוזמות פרטיות כאלה, בין השאר אנחנו נהיה שם, יחד עם יוזמות אחרות כמו עמותת מדעת. למען בריאות מושכלת. כמו מדע גדול בקטנה. שיכול להיות שאתם מכירים מפייסבוק, ועוד המון המון גופים אחרים שיציגו את מה שהם עושים, וזה יהיה מאוד שמח להיפגש כולנו ביחד, וגם הציבור מוזמן. זה לא עולה שום דבר, רק שצריך, הם מבקשים שירשמו מראש באתר שלהם, ואנחנו נשים את הקישור בשביל שתוכלו למצוא את זה בקלות. ואז, אז בבקשה, הרשמו, ובואו להגיד לנו שלום ביריד מיזמי המדע בכנס תקשורת המדע ביום רביעי. זה ביום רביעי אחרי צהריים. אחרי הצהריים. אחרי צהריים. ואתם תוכלו לפגוש אותי מתזזת בין הדוכן של מדעת לבין הדוכן של החללית, ואת יואב עומד בדוכן של החללית ואומר, קרן, תפסיקי לעשות לנו פשוט. ולייב! זה כנראה מה שיקרה. זה דבר אחד. דבר שני, לפני שאנחנו נתחיל את התוכן האמיתי של התוכנית למעשה. אנחנו כבר אמיתי לגמרי. אז היום... עבר רק רבע מהזמן של התוכנית בינתיים, יש? זה בסדר. משטרת הזמן מתבקשת... סליחה, סליחה. אני מבקשת כבר, דוקטורנט תיאל, לפנות את הזמן, לפנות את המקום לדוקטור, אם אתם מכירים את התוכנית הזאת. המפיקה ברחה לכמה שבועות, התרגלתי. אז היום זה, מציינים גם את יום ההולדת של אילן רמון, שהיה האסטרונאוט הישראלי הראשון, והיחיד עד כה, ואנחנו כמובן מאוד מעריכים את אילן ואת מה שהוא ייצג, ואת השליחות שהוא עשה בשבילנו במשימה שבה הוא טס, שלצערנו הסתיימה באסון. זה קרה לפני כבר מלא זמן, נכון? 2003? כן, ומעניין שהשבוע שר המדע אמר משהו שקשור לזה שישראל תתאמץ מול האמריקאים לנסות להשיג עוד תוכנית לאסטרונאוט ישראלי נוסף, כשהשאיפה היא שזאת תהיה אסטרונאוטית הפעם, שאני מאוד בעד, אני הייתי מאוד... קשת לנצמן? אני שוחחתי עם שר המדע, הוא אמר קרן היא המועמדת שלו, כי הבנתי עברה בשלום את המסע לדרום סודן, אז מה החלל הזה כבר יכול לעשות לה, בדיוק? קשת לנצמן מאוד תשמח לטוס לחלל, שר המדע, דני דנון, אם אתה מקשיב. אני הייתי מציע שהאסטרונאוט, האסטרונאוטית הבאים יהיו אנשי מדע, קודם כל. אני חושב מישהו שמייצג את המדע לדעתי מבחינה ערכית זה הרבה הרבה יותר חשוב לדעתי, והרבה יותר גבוה בסולם העדיפויות מאשר מישהו שמייצג את ישראל מבחינת צבא וביטחון. זו דעתי האישית, אבל אתם מוזמנים להשמיע את דעתכם. וזה שמדובר באסטרונאוטית, אני לגמרי בעד. ואם לישראל יהיו שני אסטרונאוטים שטסו לחלל, אחד גבר ואחד אישה, זה שם אותנו בשניים במספר המדינות ששלחו אנשים לחלל מבחינת ייצוג נשים. הראשונה זה דרום קוריאה ששלחה אסטרונאוט אחד לחלל שהיה... מחורה. אישה. אישה. אז... שלוי. עד כאן לנושא זה. ועכשיו נגיע לגולת הכותרת, אנחנו הבאנו לפה את דוד בשביל לדבר על המפגש קרוב עם פלוטו. של החללית New Horizons, שתגיע אליו ב-14 ליולי, ודוד, בוא ספר לנו. יפה. כן, זה הולך להיות מאוד מרגש. שני בחשיבותו למסע של קרן לדרום סודן. אנחנו הולכים להגיע, אנחנו, יצירי כפינו, חללית הולכת להגיע לראשונה לכוכב לכת לשעבר הזה, או כוכב לכת ננסי, או איך שקוראים לו. למעשה זה הספר האחרון, אחרי שחלליות ביקרו מכוכב חמה, נוגה והלאה, באזור של פלוטו אף פעם לא הגענו. חלליות חצו אמנם את גבול מערכת השמש, וויג'ר, אחד בשניים, פיוניר, אבל אף אחד לא חצתה בסמיכות לפלוטו. וזה הולך להיות ממש מגניב. זה בעצם העצם של מערכת השמש הרחוק ביותר מהשמש שבו אנחנו נבקר. כן, כן. מדובר על מרחק עצום של בערך 40 יחידות אסטרונומיות, מהשמש, נכפיל את זה מהר, ב-150 מיליון קילומטר, אנחנו מדברים על בערך 6 מיליארד קילומטר, סברתי נכון? משהו כזה. כן, ומבחינת הזמן, תקשורת איתה זה זה כמה שעות, זה 4-5 שעות, משהו כזה. זה אומר בעצם ש זה חלק שאני תוהה לגביו. יש אירוע גדול של נאסא, של JPL, בזמן המעבר ליד פלוטו, אבל מידע ותמונות יגיעו שעות אחר כך. כן, יגיעו שעות אחר כך. הקרבה המינימלית של בערך 12,000 קילומטר, זה יחסית קרוב, תתקיים ב7:30 בבוקר באמריקה. יהיה בערך 2 בצהריים. ב-14 ביולי, היום הבסטיליה, אבל המידע יגיע לכדור הארץ רק כמה שעות אחר כך, אלינו הצופים, זה יגיע בטח מן הסתם רק למחרת. נדמה לי שהם גם אמרו את זה. כן, הם אמרו, אנחנו קודם נבדוק מה יש לנו, ואז נעביר את זה הלאה. המעבר עצמו מאוד מהר. אולי לפני זה נתחיל בכך, שכדי להגיע לפלוטו, כיוון שפלוטו כל כך רחוק, אנחנו רוצים לשלוח חללית מאוד, שתנוע מאוד מהר. אז New Horizons זה אחת מהחלליות המהירות ביותר, למעשה החללית ששוגרה מכדור הארץ בדרך, במהירות הגבוהה ביותר, כמעט נדמה לי 60,000 קמ"ש, אוקיי? זה לא רע, 60,000 קילומטר לשעה, והיא תגיע במהירות פחות או יותר כזאת לפלוטו, וכיוון מגיעה בכזאת מהירות לפלוטו, מה שהיא לא תעשה, זה ללחוץ על הברקס, ולהיכנס למסלול סביב פלוטו. כדי לעשות את זה, היא צריכה כמות עצומה של אנרגיה. ולכן, המעבר, הפגישה שלה עם פלוטו, היא פגישה מאוד מהירה. כלומר, היא תנוע ליד, ואיך אמרתי, 12,000-13,000 קילומטר, תצלם, ותמשיך הלאה. כל המפגש הקרוב הוא כמה שעות בודדות, כאשר החללית הולך, אם אני ככה אתם כן, רואים את האדם שלי, זה מסלולו, פלוטו נמצא נאמר במרכז היד, והירחים של פלוטו מקיפים אותו, אוקיי, מצוין, יפה, הירחים של פלוטו מקיפים אותו על המישור של היד שלי, החללית, New Horizons, פשוט תנוע בתוך המערכת הזאת של פלוטו, בין הירחים שלו, ותמשיך הלאה. היא לא תושפע מהמשיכה בכלל? מבחינת המסלול שלה, כן. קצת מאוד אם בכלל, א', המהירות שלה גבוהה מאוד, וב', המסה של פלוטו היא יחסית קטנה, ולכן תעבור ותמשיך הלאה, והמשיכה תהיה כל כך קטנה שהם יודעים בדיוק איפה היא תעבור אחרי שהיא תחצה את מישור התנועה של ירחי פלוטו. ולמה הם יודעים את זה? הם רוצים שהחללית תעבור בדיוק בצל שפלוטו עושה, נקודת ההסתרה שפלוטו מסתיר את השמש. כלומר, החללית תעבור בצל של פלוטו. למה זה טוב? משום שברגע שתעבור בצל, או זה נקרא אוקולטיישן, החללית תראה את השמש כל הזמן, ועד שהוא יסתיר, ואז היא תוצא מהצל, פלוטו כבר לא יסתיר, פשוט תראה את השמש, וזו דרך, למשל, לדעת את הגודל של הגוף בצורה טובה מאוד, וכיוון שיש לפליטו קצת אטמוספירה, אז זה גם דרך קצת ללמוד על האטמוספירה שלו. אז המסלול ממש ידוע בוודאות, ואפילו אחרי המעבר הזה בצל של פלוטו, התענוע בצל של שרון. שרון, לא שרון סטון, זה שרון הירח של פלוטו. רגע, זה צ'רון? זה לא קרון? זה לא קרון, לא? אף אחד לא באמת יודע איך להגיד את זה. למה הם נתנו לו שם? הכתיב זה C-H-A-R-O-N, אבל... מי שגילה את החללית הזאת, שם אשתו הוא שרון. אז הוא בחר את השם קרון, שזה מישהו, איזה דמות מיתולוגית מעולם המתים, אבל... כמה רומנטי. כן, אז אבל ככה זה עובד. יואב קורא בדברים על שם קרן, וכך יוצא בזה, נכון? האמת היא ש... זה שמות רומים. כן, שמות רומים של דמויות מעולם המתים. אני רוצה רגע... אז נדמה לי שההגייה אמורה להיות קרון, אבל יש יותר משתי צורות להגיד את זה. יש עוד כל מיני המצאות. אני רוצה לעצור רגע לשתי השאלות של ה-Q&A, כי זה מקום מעולה לענות על השאלות האלה, אוקיי? גו. אוקיי, שאלה ראשונה. אלי, אני יודעת שאתה היית קודם, אבל השאלה של גלית פשוט קלה יותר למענה. אז שאלתה הראשונה של גלית בוצר, מה המרחק של פלוטו מכדור הארץ? ואנחנו ענינו על זה קודם. Okay, אמרנו את זה לפני שנייה, לפני דקה, זה 40 יחידות אסטרונומיות. במרחקים כוח גדולים אנחנו משתמשים במושג הזה יחידה אסטרונומית, שזה המרחק הממוצע בין כדור הארץ לשמש. המרחק הזה שווה ערך ל-150 מיליון קילומטר. אז 40 כפול 150 מיליון, מי יעשה את החשבון המהיר? 150 כפול 4 זה 600 מיליון, 6 מיליארד קילומטר. אז המרחק הממוצע בין השמש לפלוטו זה 6 מיליארד קילומטר, מכדור הארץ תפחיתו מזה 150 מיליון, זה בקטנה, אז בואו נגיד סדר גודל של 6 מיליארד קילומטר, זה די נכון. זה ענק! עצום. זה מלא. אוקיי. שאלה השנייה של אלי. לא, רגע. דוד, אתה תיזהר ממני. זה התפקיד שלי ולא שלך. כן. יש לו תפקיד אחד פה, אל תעצבן אותה. שניים. אני יכולה גם לחזור לדברי המחשב וגם אני אחראית על Q&A. אוקיי, שאלתו של אלי מילר, תודה רבה ששאלת ב-Q&A, ובזאת הפכת להיות, גם גלית, הפכתם שניכם להיות חביבי התוכנית בזה שהשתמשתם ב-Q&A. שאלתו של אלי, האם החללית שתגיע לפלוטו תצליח לצלם גם את הירח הגדול של פלוטו, וכאן הוא ניסה את מיטב יכולתו בלעיית את השם, אבל כרגע סיכמנו שאנחנו לא יודעים איך פוגעים אותו, ואולי גם את הירחים הקטנים יותר שהתגלו לאחרונה. אז התשובה היא כן, אבל לא את כל הירחים, אבל לפני זה נגיד משהו לירחים. פלוטו, גילו אותו בשנות ה-30, זיהו רק את הגוף עצמו, הירח הראשון שלו, הגדול ביותר, הירח הראשון שהתגלה, שרון או קרון או קרון או whatever, התגלה ב-1978, בערך 50 שנה כמעט אחרי הגילות של פלוטו. אני יותר זקנה מהירח הזה, זה מה שאתה אומר. לא מהירח, מהשם שלו, מהגילוי שלו. נגיד את זה ככה, קרן, אני אגיד את זה ואגיד את זה רק פעם אחת. אני מכיר אותך כבר 12 שנה, את נראית אותו דבר בדיוק. אוקיי? אז אני לא יודע בעד כמה הייתי לפני 12 שנה, אבל את נראית עכשיו בדיוק אותו דבר. יפה מאוד, את צריכה לקבל את המחמאה ולא להגיד יותר כלום. עכשיו... כן, אם נוכל לצלם את הערכים הבאים של פלוטו. אז רגע, לא סתם גילו את שרון, גילו אותו ראשון, משום שהוא ירח מאוד גדול. יותר, לא סתם הוא גדול. המסה שלו היא כתשיעית מהמסה של, של, של, של פלוטו, כלומר, מבחינת הגודל, הוא סדר גודל של, למה, חצי מהגודל, מהקוטר או משהו כזה. רק לשם השוואה, המסה של הירח שלנו זה בערך 1 חלקי 80. בדיוק. המסה של כדור הארץ. לגמרי. בוא אפילו נגיד ככה, האם היחס המסה של כדור הארץ והירח זה 1 ל-100, אז זה יחס של מסות של... של פלוטו וקרון זה 1:10, כלומר, פי 10 יותר גדול, וזה מיוחד מאוד. גם המערכת של כדור הארץ והירח. וגם המערכת של פלוטו ושרון, הם יוצאי דופן, כן, אמרתי כאן, הם יוצאי דופן, הם יוצאי דופן ביחס לכל הירחים האחרים. צדק וארבעת הירחים הגליליאנים, הירחים הגדולים ביותר מערכת השמש, הם זניחים מבחינת המסה שלהם ביחס לצדק. אותו דבר שבתאי, אותו דבר אורנוס ונפטון. שרון הוא כל כך גדול, שיש אנשים שמתארים את פלוטו ושרון ככוכב לכת, כמערכת של כוכב לכת, ככוכב לכת כפול. ואולי זו הזדמנות מצוינת לעשות סקרין שרינג. אופה, נעבור. אתה פה בתוכנית מפגיז. רגע, אבל אתם לא רואים במסך הנכון. את זה רציתי להראות. האם אתם רואים? איזה יופי. רואים. אני התפתחתי במשחק הזה ב-80's. כן, אמרתי לא להגיד יותר דברים, התכוונתי לזה. מסגירה את הגיל. מה רואים פה, דוד? Alien Invasion. מה שאנחנו רואים פה זה פלוטו וקרון, רואים אותם ברזולוציה די נמוכה, אבל מה שאתם רואים פה, שני דברים יפים. אחד, יש איזה איקס קטן במרכז, אתם רואים שה-X הזה הוא לא נמצא בפלוטו, ה-X הזה זה נקודת מרכז המסה של המערכת, פלוטו וקרון, שרון, נפלתי בפח של עצמי. תסיים לענות לאלי ואז נפתור את בעיית הקרון שרון בזכותו של אהוד מימון. לא, אני לא אענה לאלי כל כך מהר, אני אלך ירח ירח. שרון הוא כל כך פיזי, שנקודת מרכז המסה היא מחוץ לפלוטו. אוקיי? ואת זה אתם רואים את זה יפה בתמונה כאן, ואחר כך נחזור לתמונה הזאת, נגיד עליה עוד משהו. זו תמונה אגב מ-New Horizons, מהחללית, וזו היא תמונת הצבע הראשונה של פלוטו, ועוד חודש הרזולוציה כבר תהיה הרבה יותר טובה. אז אמרנו ששרון הוא מאוד גדול. ארבעת הירחים הנוספים של, של פלוטו, והנה הם כאן למשל, אני אעשה את הסרט הזה מהר. כמה זמן לוקח לסיבוב שלהם? סיבוב כזה, כמה זמן הוא? הקפה סביב פלוטו? פלוטו, כן, אחד סביב שני. גם על זה נגיד משהו. שרון... קודם נסיים את המענה לאלי. נכון, בואי. ארבעת הערכים האחרים של פלוטו, הידרה, ניקס, קרברוס וסטיקס, הם הרבה יותר קטנים, כלומר... ביחס לשרון, הם ממש אבנים קטנות, נדמה לי 100 קילומטר סדר גודל, חלק מהם החללית תצלם, חלק לא, חלק פשוט המעבר הוא מהיר מדי, ולכן היא לא תצלם אותם, היא לא תצלם חלק מהם. אגב, זה ערכים מאוד מעניינים, רק לפני שבועיים בערך התפרסם מאמר בנייצ'ר, במגזין בנייצ'ר, שמראה, שבגלל המעברים הקרובים יחסית, המסלולים הקרובים יחסית של הירחים האלה, גם לפלוטו וגם לשרון, שהוא כאמור יחסית גדול, התנועה שלהם היא מאוד מיוחדת, הם לא רק מסתובבים, רגע, אתם לא רואים אותי, ואני עושה ככה יפה עם האצבעות, אז מה זה, זה לא בסוף, יפה. הם לא רק מסתובבים סביב, סביב פלוטו, אלא הם משנים את כיוון סיר הסיבוב שלהם. נקרא מן תנועה לוניינית, או טמבלינג מושן באנגלית, ולכן השמש יכולה לזרוח במזרח ולשקוע בצפון, ולמחרת לזרוח במערב ולשקוע בדרום. מעניין אם בכלל יש משמעות להגדרה של צפון, דרום, מזרח, מערב שם, אם אין ציר סיבוב. אצלנו צפון, דרום, מזרח, מערב מכנים בגלל מיקום השמש בשמיים. רואה איפה שהשמש פוטט וזורח. אני חושב שיש ציר סיבוב, אז... קובעים שרירותית מה, כיוון צפון. לא בדיוק שרירותית, כאילו יש כיוון של הסיבוב. נכון. באמת שאין סיר סיבוב ברור. אוקיי. כן. רגע. שאלות ב-Q&A. כן, כן. אוקיי. עניתי לאלי? אני כבר לא זוכר אם עניתי לאלי. אהוד מימון. עורך ומתרגם, והאדם הנפלא ביותר ביקום, שיעריך לי את הדדליין לסיפור שלי. ושיודע הרבה על מיתולוגיה. יודע הכל, הבן אדם יודע הכל, ליטרלי. מציין, הוגים את השם חרון בחף רפה, הוא משיט המעבורת שהיה משיט את נשמות המתים לארצו של הדס, שליט, שליט, שליט עולם המתים שלא הרומאים קראו פלוטו. מה שאומר שמעכשיו נא לומר חרון, או חרון, תבקשי מהאמריקאים להגיד חרון. אני לא הולכת לבקש מהאמריקאים להגיד, תודה רבה. הוד, השאלה של... שזה כל פיראטית של הישראלים. השאלה של אלי במקור הייתה, האם נצלם את חרון, ולזה ענית? ועכשיו יעל פורמן, שהיא חביבת התוכנית לנצח נצחים פחות או יותר, שואלת, האם יש סיכוי של חללית אחרי פלוטו תעבור ליד עוד משהו מעניין ותשלח עוד תמונות לכדור הארץ? תשובה של כן ולא. כן. יופי. מה? יש סיכוי. כן, יש סיכוי. מה הסיכוי? חלק מההגדרות של מטרת החללית, של New Horizons, זה גם להגיע לפלוטו, לעבור ליד פלוטו, אבל גם לצלם, לעבור ליד איזה קייפר בלט אובג'קט, גוף מחגורת קייפר. חגורת קייפר למעשה נמצאת באזור של פלוטו ובעלה. נאמר ככה, זה גופי קרח שהם כנראה דומים לפלוטו, וזה חלק מהדברים שהחללית תבדוק. הבעיה היא שטרם זוהתה מטרה שהיא מתאימה לחללית. כלומר, אנחנו מכירים גופים בחגורת קייפר, אבל הם מצויים במרחקים גדולים. אנחנו רוצים גוף שנמצא פחות או יותר על המסלול של החללית, והחללית יש לה מספיק דלק כדי קצת לשנות את המסלול שלה ולהגיע לגוף כזה. למיטב ידיעתי עוד לא נמצא כזה גוף אידיאלי. אפילו שעשו חיפושים, יכול להיות שמישהי כן נמצא את הגוף הזה בסופו של דבר, זו החללית עצמה, שיש לה מצלמה יחסית רחבת שדה, ושם היא פשוט תזהה על הדרך איזה גוף, וזו בפירוש מטרה וכוונה, ואנחנו מקווים שימצא כזה גוף. אז התשובה היא כן, והסיכוי לא ידוע. אוקיי, מה שמוביל אותנו לשאלה של אלדד, ששואל, מה הסיכוי שנגלה דברים מעניינים לפני שניו הורייזנס תגיע ממש לפלוטו, ירחים או טבעות שלא הכרנו קודם? אז ודאי שיש סיכוי מסוים כשנגלה, מהמה שצרה, אני אעשה אותם את השארינג המגניב הזה. אתה פשוט מתלהב מהאינטרנטים ברגעים אלה ממש. את האינטרנט הזה, מעולה. אז מה שאתם רואים אגב פה זה 1, 2, 3, 4 הירחים, הנה, סטיקס, ניקס, קרברוס והידרה. אולי זו אתה יכול להכיר את החלון סרטון? מה זה, סליחה, תחזור עוד פעם? להגדיל את החלון של הסרטון, הוא כרגע תופס רק חלק קטן מהמסך, אז קשה לראות את זה. מעולה. לא עושה את זה סרטון, כי זה של 4 שניות, אבל כאן אתם רואים את, לפי הסדר, סטיקס, ניקס, קרברוס והידרה. אז אלה הם 4 הירחים הקטנים. המריחה פה באמצע זה גם פלוטו וגם חרון, שמעת משהו? וזה נראה כזה מגעיל משום שהוא בסטורציה, הוא כל כך בהיר ביחס לכוכבים שברקע, ולכן זה סוג של כאילו מחקו אותו. אגב, התמונה המקורית נראית ככה, כמו פה מצד שמאל, אני לא יודע אם אתם רואים את העכבר שלי זז. רואים. אוקיי, יפה. אז מצד שמאל זה התמונה המקורית, כל הנקודות הלבנות האלה פה ברקע זה כוכבים, כוכבים של הגלקסיה, שנמצאים מאוד רחוק, אבל לצערנו נמצאים ברקע של התמונה, ולכן התמונה האמצעית זה אותה תמונה מינוס הכוכבים שברקע, אוקיי? אז מכיוון שהירחים זזים, אז הם נשארים בתמונה, אוקיי? ולכן אנחנו רואים אותם וסימנו אותם בשבילנו במצד ימין. אז האם נראה עוד ירחים? ייתכן מאוד. לפי התמונות האלה, ממש מה שאתם רואים כאן, אנחנו יודעים שאין עוד ירחים לפלוטו שגדולים מ-15 קילומטר, אם אני זוכר נכון. יכול להיות שיש עוד, אבל הם קטנים יותר. יכול להיות שנגלה טבעות, כמו שיש לשמתאי וצדק, אורנוס ונפטון. מה שאנחנו יודעים שיש לפלוטו, ולא הזכרנו, זה אטמוספירה. והאטמוספירה הזאת היא מאוד מאוד דלילה, הרבה יותר דלילה, למשל זאת של מאדים, שגמי שלעצמה מאוד דלילה. האטמוספירה הזאת כוללת כל מיני גזים, דוגמת מתאן, דוגמת נטרן, חמפן, סליחה. אבל רוב הגזים שאנחנו מכירים מהאטמוספירה, למשל, האטמוספירה של מאדים זה בעיקר פחמן דו-חמצני, הוא כפו בטמפרטורות האלה. אז השאלה היא איזה גזים נשארים, איזה חומרים שאנחנו מכירים בתור גזים נשארים גזים. יכולים להיות גזים. א', חנקן לא כפו בטמפרטורה הזאת. אוקיי. N2, אני חושב שהוא לא כפו, אבל א', נגיד את זה ככה. הטמפרטורה על פני פלוטו משתנה, משום שהמסלול שלו הוא מאוד אליפטי. נכון. ולכן גזים לפעמים, או וולטיילס כאלה, לפעמים יהיו במצב ספירה מוצק, ולפעמים גזים בהתאם לעונת השנה. כיוון שהמסה של פלוטו מאוד קטנה, אז יש סיכום מסוים שברגע שמוצק הופך לגז, הוא משתחרר והולך. כלומר, האטמוספירה היא לא יציבה, או כלומר, היא כן יציבה, כי כל הזמן יש עוד חומר, אבל זה לא אותו גזים שנשארים באטמוספירה. אבל זה לא ברור, אני חייב להגיד. מאוד מעניין אותנו לדעת מה יש שם באטמוספירה הזאת, ומה יש, וגם מה מפני השטח, כלומר, למשל, הגיעה תמונה אחרת, בוא רגע תנו לי לחזור על הסקרין שירינג הזה, זה היה זה, לא, זה היה זה, כן. רגע, אתם רואים אותי ולא יודע, זה משרן. אנחנו מחבבים אותך. אין מה לראות, אבל לעומת זאת, פה יש את פלוטו, הנה תמונות מסוף מאי תחילת יוני, ואתם בפירוש רואים שיש אזורים, יש פה אולי איזה מחטש, פני השטח הם לא הומוגנים, הם לא זהים, יש אזורים יותר קיים, אזורים יותר בהירים. אני חושב שדיברנו על זה בתוכנית הקודמת, שהתמונות האלה זה בעצם עיבוד מאוד משוכלל שעלול גם להוסיף פרטים, אז קשה מאוד לסמוך על ה... יכול להיות, אבל כבר דרך תמונות מ-HST אנחנו יודעים שיש שינויי אלבדו או שינויי צבע על פני השטח, הנה פה תמונות, זה לא תמונות, אבל זה מין מודל מתוך תמונות של HST. אבל יותר מזה, איפה אתה יודע? זה. אנחנו יכולים, אפילו על סמך התמונה הזו, תמונות הצבע, או סרטון הצבע הראשון מפלוטו, כבר רואים שיש הבדל בצבע בין פלוטו לחרון, אוקיי? גם המסלול לא מעגלי פה, בכלל. מאוד אליפטי. המסלול שלהם אחד סביב השני הוא מאוד אליפטי, הוא מאוד אקסנטרי. אני חושב שדווקא המסלול שלו, יכול להיות שהסרט מרמה, כי אנחנו רואים את זה באיזה זווית מסוימת. גם יכול להיות. היטל של המסלול. אם דווקא אני זוכר נכון, המסלול הוא לא אליפטי בכלל, אבל קל מאוד לבדוק את זה בוויקיפדיה. אני עוצרת אתכם, מכיוון שאני רוצה להגיד תודה רבה לאלדד ששאל שאלה ב-Q&A. אני עוברת מהר לשאלה של אופיר בוצר, ששואל, מה הטמפרטורה הממוצעת בפלוטו? Do we know that? קר. כן, אנחנו יודעים. קר. קר, עד ש... בפלוטו הממוצע. הנה, תראו, אני חזרתי להורדתי את הסקרינשרים כדי שאני... יוכל ללכת לוויקיפדיה ולבדוק בעצמי מה הטמפרטורה. אנחנו עוד רגע מסיימים לדבר. יש אתרי מזג אוויר, weather.com, משהו כזה, אפשר לבדוק שם, אולי עדיף. הנה, לפי ויקיפדיה הם כותבים שזה סדר גודל של 50 קלווין, מינוס 230 מעלות צלזיוס, סבבה, נלך. אוקיי. אני עוברת מהר על השרשור בפייסבוק, ואחרי זה אנחנו מפסיקים לדבר על פלוטו, כי אנחנו רוצים לדבר על עוד דברים. רמז. אוקיי, אז ככה, עירה אברהם, שהם מחפש איך להיכנס, איך שואלים ב-Q&A, אתה צריך ללחוץ פה למטה, join the conversation, ואתה צריך להיות logged in לחשבון גוגל שלך כדי לעשות את זה. אתה לא יכול ללחוץ על ה-Q&A אם אתה לא logged in. יש הסבר בתוכניות קודמות לגבי איך עושים את זה באתר. באתר? לא, לינק בתוכניות קודמות. עכשיו, כולם, השאלה של אירה היא כמה מידע החללית יכולה לצלם, והאם היא תספיק בכלל לצלם את כל פני הכוכב? אז היא תצטרך, כיוון, וזה עונה לשאלה של יעל ממקודם, מכיוון שפלוטו מסתובב בצירו בקצב של 6 ימים ומשהו, כמעט 7 ימים, ומכיוון שהחללית הולכת לחלוף על פניו בקצב של כמה שעות, אז התשובה היא לא, לא נראה את כל פלוטו, מצד שני, נראו את החלקים שלא יראו במעבר הקרוב, יראו קצת יותר מרחוב. אז הכוונה היא שכן יצלמו חלק גדול מהפנים שלו, אבל בפירוש לא את הכל. אני יכול להגיד לכם שגם כוכבי לכת אחרים אנחנו לא רואים, לא... אף פעם אתה לא רואה את כל מה שיש. צריך מקפת בשביל זה. צריך חללית שתישאר במסלול סביב כוכב לכת בשביל למקום. אין ממש דרך אחרת. טובה. יעל בן ישראל, גם היא ענתה לגבי זה שחרון, קרון, זה השם היווני, היה שהיה טלסטיקס שהעביר את הנשמות אל הדס. תודה יעל, היא גם כן מחביבות ה... היווני, לא הרומי? לא, הרומי זה פוטו. בנוגע לשם הזה. רגע, אני היחידה שזה מפריע לה שבן אדם החליט שהוא רוצה לקרוא לזה על שם אישו. הוא בחר משהו נוראי מהמיתולוגיה, ואמר, וואי, מזכיר לי את אשתי, וקרה את הדבר הזה. משהו שקשור למוות. זה הזמן לצטט מארמגדון שהוא רוצה לקרוא לאסטרואיד על שם אשתו מכיוון שהיא משהו זועם וענק שאי אפשר לברוח ממנו. Life sucking bitch from which there is no escape. וההערה האחרונה היא של אורן הרשקו, שלפי ויקי אותרו 3 מטרות בחגורת קוויפר בטווח המתאים לפני שערוץ התקשורת קורס, ובגבול היכולת של מערכת ההנאה, והוא אמור להישאר שם בערך קילוגרם דלק אחד אחרי המעבר בפלוטו. מעולה, אני שמח שיש מטרות. אני יכול להניח שהמטרות האלה הן ככה חצי טובות, אבל יכול להיות שמידע שזה נכון יותר. והערה אחרונה לגבי הטמפרטורה של חנקן ומתאן, מתי הוא מתנזל, איזה גז יש באטמוספירה, אני עשיתי סלקט על ה-Q&A ואתם תוכלו להסתכל על זה, אני עושה על זה דן. אוקיי, ואנחנו סיימנו את נושא פלוטו, מכיוון שהקדשנו לו משהו כמו 97 דקות עכשיו ברצף. ואנחנו נקדיש לו עוד גם בתוכניות הבאות. כן, זה בקדיש. אז קרן. כולה קלף אוף קטן מיקמס. קרן. אני רק אומר, שחיכו להגיע לפלוטו במשך עשרות שנים, החללית הזאת עצמה שוגרה ב-2006, והיא ראויה ל-90% האלה, ואפילו יותר. אתה מבין, דוד, שמה שהולך לקרות זה שאתה תהיה בחללית שוב בעוד שבועיים ונמשיך לדבר על פלוטו. זה מה שקרה עכשיו. אתה עכשיו אמרת, אני רוצה להיות בחללית בעוד שבועיים. אין שמח ממני. אני מתחייב. וב-16 ביולי אנחנו עושים אירוע במכון ויצמן, לרגל ההגעה של פלוטו, ונשמח שכולם יראו. מעולה, מעולה, אז זה פרומושן טוב. אז אנחנו נשמח לעוד פרטים על זה, אגב. אבל עכשיו... ואנחנו נעבור לחדשות המדהימות שקשורות למשימת רוזטה, וספציפית לנחתת פילי, שכבר חשבנו שאולי עבדה על השביט 67P צ'ריומוב גרסימנקו, שיש לי פה הדפסה תלת-ממדית שלו. מאירה. מאירה. אז תודה, אירה. תודה, אירה. זה משמש אותנו הרבה. ודוד, אתה רוצה לספר? אני בינתיים, לצופים שזה אתה הצטרפו, אנחנו משתמשים בתמנונית כדי לדמות את רוזטה, בפסה התלת-ממדית בשביל לדמות את השביט. קודם היה ברווזון. היה לנו ברווזון, וטכנית אמור להיות לנו פה את פילאי, אבל היא הלכה לאיבוד, אז קיבלנו את הסנאית הזאת במקום. אין לי מה להגיד, ההדמיה הזאת יוצאת מהכלל, מה שאני רואה פה עכשיו. אוקיי, אז אני אגיד, מה שקרה, פילי לא, היא נחתה לא כל כך טוב, היא קיפצה על פני השביט, בגלל שכל המנגנונים שנועדו בשביל להיאחז בקרקע לא פעלו, או לא פעלו כשורה לפחות, והיא מצאה את עצמה בסופו של דבר במקום שיש בו הרבה יותר צל מאשר אור שמש, ושזה לא כפי שהיא תוכננה, ולכן לא נותר בה מספיק אנרגיה, מספיק חשמל בשביל להפעיל את כל המכשירים לתקופה ממושכת, ולכן אחרי מספר שעות שבהם המצבר שלה עוד יכול היה לעבוד, היא פשוט נכנסה למין מצב של הייברניישן כזה, של שנת חורף, שבו היא מחכה עד שיהיה מספיק אור עליה, ואז היא נכנסת למצב של הקשבה, ובמצב הזה, ברגע שהיא מקבלת את הבקשה מהחללית רוזטה, שעדיין מקיפה את השביט, ברגע שהיא מקבלת את הבקשה להתחיל לשדר מידע, אז היא נדלקת ומתחילה לשדר את המידע, וזה מה שקרה. מסוף אפריל, נדמה לי, מצפים, טוענים שיש אולי מספיק אור באזור שבו היא נמצאת, כי גם לא יודעים בדיוק איפה היא נמצאת. יש איזה אזור של מין צוק כזה על פני השביט, בראש של הברווז, שזה בערך באזור הזה, שיש מין צוק כזה באורך של איזה 100 מטר, שאיפשהו שם היא נמצאת, אבל צריך לדעת בדיוק איפה היא נמצאת, בשביל לדעת כמה אור וכמה צל יש. אז לא יודעים בדיוק, ולכן מסוף אפריל חיכו לזה שאולי היא כבר מתחילה להתעורר, ולכן רוזטה התחילה לשדר לה את הבקשות האלה להתחיל לשדר, ורק השבוע זה סוף סוף קרה, והיא נדלקה והתחילה לשדר נתונים, ורואים שהיא בסדר. שזה דבר מדהים, זה אומר שזה הישג הנדסי מדהים לשרוד את הטמפרטורות שיש שם, וזה, אז ממש זה כבוד גדול לצוות של סוכנות החלל האירופאית שעשה דבר כזה, ובכלל, זו משימה מדהימה לכל אורכה. הם מתכוונים לעשות איתם משהו? מה? יש להם משימות בשבילה בכלל עכשיו? בהחלט, יש עליה די הרבה מכשירים מדעיים שיכולים לעשות כל מיני פעולות, רק שרובם צריך דורשים הרבה הספק חשמלי בשביל לקדוח, או יכולה ממש להקות, יש מין פטיש כזה שיכול לנסות לחדור לתוך הסלעים ולצלם, כל מיני דברים כאלה, כל הדברים האלה דורשים הרבה חשמל שכרגע עדיין אין. אבל יש לה מספיק אנרגיה בשביל לשדר נתונים, לשדר כל מיני דברים שהיא לא הספיקה לשדר בפעם הקודמת שהייתה תקשורת איתה, אז את הדברים האלה מתחילים כבר לעשות להם דאונלוד ומתגלים דברים חדשים, זה כבר הישג. שישמש את הצוותים המדעיים. לגבי לעשות עוד מדע, אנחנו נקווה שהיא תגיע למצב שבו היא באמת תוכל לעשות את זה, ונקווה. כרגע עוד אי אפשר לדעת. יש לי שאלה. גו. יש. אפשר יהיה לגרום לה לזנק מחדש למקום נורמלי יותר, או שאף אחד לא הולך לקחת את הסיכון הזה יותר לעולם? היה פעם איזשהו רעיון, הרי יש לה שני צלצלים כאלה שאמורים להיירות לתוך הקרח ולנעץ שם, והם לא עבדו. אני לא בטוח שיודעים לגמרי למה הם לא עבדו. והייתה איזה, ברגע שהבינו שזה רק עניין של עד שהמצבר שלה ייגמר ואז התקשורת הייתה תיפסק, הייתה הצעה אולי לנסות להפעיל אותה מרחוק ולהזיז אותה ככה. אני לא חושב שמישהו יעז לעשות את זה, אין סיבה טובה לעשות את זה, זה יכול יותר, יש סיכוי יותר טוב שזה ירע את המצב מאשר ישפר אותו. כן, אפשר קצת להזיז אותה, כי יש לה מין צריח עם פאנלים סולאריים שאפשר אולי לשנות את המצב שלו בשביל להטיב את הקליפה של האור מהשמש ולשפר את מאזן החשמל שלה. אני חושב שעשו כבר את המקסימום שאפשר בשלב הזה, ונותר רק לחכות שהשביט ישפר את המצב שלו מול השמש, איך הוא מתקרב לשמש, ואז גלגול שלו סביב עצמו משנה את היחס שלו לשמש, ואז אולי המצב ישתפר, אבל אני לא חושב שינסו לעשות משהו יותר מזה. מה שהם כן אמרו, זה שמאחר ומשימת רוזטה, החללית הגדולה שמגיפה את השביט, תוכננה לשנה, אז בסוף המשימה ינסו להנחית אותה, את כולה, את רוזטה על גבי השביט. ואז מה? שאז אפשר יהיה לקבל צילומים יותר מקרוב, אין לה ממש חומרה שיכולה ממש לקדוח או לעשות דברים כאלה, היא לא תוכננה לזה. אבל יש לה מצלמות שיכולות לעשות הרבה מאוד עבודה, יש לה סוג של מיקרוסקופ שמסוגל לראות עצמים ננומטרים, כל מיני דברים כאלה שיכול להיות שאפשר יהיה להפיק מזה עוד מדע, וזאת לא תהיה הפעם הראשונה שהנחיתו חללית על גוף כזה. הייתה את החללית ניר של נאסה שהנחיתו אותה על אסטרואיד אירוס. גם, פשוט נגמרה המשימה, אז קרבו אותה עוד ועוד עד שהיא פשוט נחתה לה, והיא עדיין שם. אין תקשורת איתה כמובן, אבל היא עדיין שם. זה עדיין מגניב. כן. וזה יותר, יותר טוב להשאיר את זה שם, מאשר שהיא תסתובב במערכת השמש בלי תכלית, ובסוף תתרסק על, על מקום לא ידוע. אז ככה לפחות יודעים איפה היא. אז זה די מגניב. כן. זה חדשות מאוד משמחות, ו... ואני חייבת לציין שזה קרה ממש קצת אחרי שהגעתי לארץ, או ממש קצת לפני שהגעתי לארץ. זה קרה ממש לאחרונה. ממש בשבוע האחרון. וזה היה נורא כיף, זה היה כאילו, אפילו היא חיכתה שאני אגיע למקום עם אינטרנט נורמלי, כדי שאני אוכל לשמוע על זה בלייב. כן, זה קרה אחרי שהגעתי. נכון. נכון. וזה היה די מגניב מצדה. אני מאוד מעריכה את זה. יש עוד המון דברים שאנחנו מתים לספר לכם עליהם. אבל אפשר לעשות עוד... ואני, אוי. ואני חושב שאנחנו, שנגמר לנו הזמן כמעט, אנחנו... פיק את האייטם שלך, יעל, מה את אומרת? יעל, מה את אומרת? כן, זה קצר, ממש זה... אז קצר. יאללה, יעל, וואו! גם יעל. אוקיי. שימו סטופר. שבוע שעבר, נראה לי, לא זאת אומרת, בתחילת השבוע אולי, נגמר, הגיע לסיומה בהצלחה, משימת הדמיה של שהייה במאדים. זה היה עניין של 8 חודשים, או 6 אנשי צוות, מהנדסים וכל מיני כאלה, היו סגורים בתוך איזשהו כיפת ויניל כזאת, בקוטר של 11 מטר על גובה של 6 מטר, ויש לי תמונות לזה. שנייה. זה היה בהוואי על הר געש. כי למה על הר געש? כמעט אין שם צמחים, לא רואים שם כלום. הם היו אמורים לחוות בעצם איך זה להיות על... איך זה להיות ב... במאדים, כאילו בלי כלום כזה. רק בזלת ראו שם. כל יציאה החוצה מהמבנה הזה, שאני רוצה למצוא לכם תמונות שלהם, כל יציאה מהמבנה, כן, הנה, רגע, שנייה, כל יציאה מהמבנה הם היו צריכים לשים על עצמם חליפות חלל, כאילו שהם במאדים ויוצאים החוצה, אוכל היה להם מה שהם היו מקבלים במאדים, כלומר, הכל כזה, לא דברים טריים, לא זה, אפילו האינטרנט הם שמו להם דיליי, כלומר, יש דיליי של מה, חצי שעה? יש אכזריות! כן, כאילו, ועושים קליק, חכה 20 דקות, חכה עוד 20 דקות שיחזור, אני יודעת כמה זמן שזה לקח. מה שהיה הדמיה, מה הם עשו שם חוץ מזה, אני לא יודעת, זה סוג של האח הגדול, כי המטרה הייתה פשוט, הם לא היו באיזושהי הכשרה, זה היה במטרה לצפות בהם ולראות איך זה משפיע עליהם, חברתית, פסיכולוגית, גופנית, איך משפיע עליהם השהייה הסגורה הזאת במבנה וכל ההתנהגות הזאת של כל יציאה לבש וזהו, איפה את שיתוף? הם לא עושים איזושהי הכשרת אסטרונאוטים או הכשרה מקצועית אחרת לפני זה? יכול להיות שהם עברו איזושהי הכשרה, אבל הם לא היו צריכים לעשות שום דבר נורא מסוכן, אפשר לקרוא לזה, בתוך המקום הזה. הם לא, כאילו, האמת היא שאני לא יודעת בדיוק איזה משימות הוטלו עליהם שם. הרעיון העיקרי היה לצפות בהם ולראות איך הם חיים בהסגר הזה, ובבידוד הזה. זה היה הרעיון העיקרי של המשימה הזאת. עכשיו, הייתה משימה כזאת בעבר של 4 חודשים, וזה היה עכשיו פי 2. אתם רואים את השיתוף? את יכולה טיפה להגדיל את התמונה בבקשה? למטה, כן. הגדלתי, זה לא גדל? ככה זה כאילו נראה מבפנים, זה חיים 8 חודשים. וזהו. יש להם טרדיס שם. מה זה? מה יש להם? מה את רואה? מצד שמאל. אוקיי, אבל אז רגע, בדרך כלל, כאילו, אסטרונאוטים יצאו כשיש להם איזושהי משימה של עבודה כלשהי, עבודה מדעית, לא יודע, לגדל צמחים, או לבדוק כל מיני, להפעיל כל מיני מכשירים, או ניסויים, או, כאילו, אני מקווה שישאיר אותם עסוקים, כי אחרת... נכון, אני באמת חיפשתי על זה קצת יותר אינפורמציה, כי לא יכול להיות, אני מאמינה שנתנו להם איזה שהם משימות דמה או משהו, לא יודעת, בטוח נתנו להם איזה שהם משימות דמה, לא יודעת בדיוק, אבל המטרית הייתה לראות איך הם מתמודדים עם זה נפשית פסיכולוגית, ולא איך הם הסתדרו עם המכשור. זה היה בעיקר מעניין כזה, כי תראה, להכשיר אנשים להשתמש במכשור, עושים כל הזמן, כל האסטרונאוטים יודעים להשתמש בכל המכשור הנכון, ולהתמודד עם החליפות חלל. הרעיון היה שהיה ממוסד בניתוק מכולם, בניתוק מהעולם. זה היה מטרת המחקר הזה. זה ממש ממש מגניב. זה ממש מגניב. יאי, אנחנו בדרך למאדים, סוג של? כן. זה לא מה שעשית בדרום סודן? להיות בכזה מקום מוגדר? עם פחות תקשורת. לי היה הרבה יותר נוף. להם היה בזלת. וכשהיה אינטרנט, אז הוא לא היה באיחור של 20 דקות. טוב. רגע לפני סיום, אני אעשה לכם טיזר קטן, כנראה לתוכנית הבאה, כי יש המון דברים שלא הספקנו לדבר עליהם, כמו זה שאילון מסק צעד נוסף קדימה בתחום של כיסוי לוויינים, לתת אינטרנט לכל העולם, מה שלא גוגל הצליחה לעשות בעבר. איירבאס, חברה אירופאית, ענק התעופה והחלל האירופאי, הציג תוכנית משלו לכלי טייס, למשגר לוויינים שאפשר יהיה למחזר את מערכת המנועים שלו, בעקבות SpaceX ו-ULA ש-SpaceX כבר עושה את זה, ULA הכריזו על זה לפני כמה חודשים, אז כנראה שזה מגמה הולכת ומתקדמת, רק שלאיירבאס יש תוכנית, טוב, אני אשאיר את זה לתוכנית הבאה, אבל זה משהו מאוד מאוד מיוחד. אנחנו, כן, השבוע גם נאסא אישרה תוכנית למשימה לירח אירופה, הירח של צדק, שזה גם כן משהו מאוד מרשים, זו משימה מאוד גדולה ויקרה, ומעניין שאולי הסיבה העיקרית לזה שהם אישרו את זה, זה בגלל שסוכנות החלל האירופאית כבר מתכננת פרויקט כזה, אז כן, שתי משימות שעושות את הדבר, אני עוד לא גיבשתי את דעתי לגבי זה. זה אוסופי, יש תוכניות, אבל זה טוב שמתעסקים בזה, זה בהחלט חשוב. למרות שזה כרגע ללא נחתת, שאולי זה קצת בזבוז, אבל מילא, נסתפק מה שיש. יש לך כאלה סטנדרטים. אני מזכיר שוב שביום רביעי אחרי צהריים, בין 4:30 ל-6, אנחנו בריד מיזמי מדע, בכנס תקשורת המדע במכון ויצמן, במכון דוידסון, ברחובות, אז בואו לפגוש אותם. בואו, יהיה כיף, יהיה כיף. ואנחנו נשים את הלינק לרישום. ותודה שצפיתם בנו, אם נהניתם, אנחנו נשמח לקבל לייק לסרטון, נשמח מאוד אם אתם תספרו עלינו לחברים או לגופים אחרים שמתעניינים. ואנחנו מאוד מאוד שמחים שצפיתם בנו, כל הכבוד למי ששאל שאלות, במיוחד אלה שהצליחו לשאול שאלות ב-Q&A. כן. ואנחנו נתראה בעוד שבועיים, במוצאי שבת, בתוכנית הבאה שלנו. עוד שבועיים אנחנו עושים עוד תוכנית? כל שבועיים אנחנו עושים עוד תוכנית. Oh, no, אני צריכה לנסוע לדרום סודן בדיוק. אוקיי, ביי. זה הייתה בדיחה מאוד. להתראות. ביי, תודה רבה יעל, תודה רבה. ביי. ביי.